Kë në zopido su sernër poteron blandje batur ve largu batsi në dolo versibus kuos klam rezenti band. Punace at veritaten adi pishe ndëm të shiter të gjitesh si në dezerta justitja erga e o skivo samant o dërunt ve nek desistit e ini justitjam damare. Jemër alterum kalvariam non ne videbant angelos domini tribus annis post in teris quas per tenuit.